olsa da severim yine, severim yine. Bizi felek birbirinden ayırıp mingana salsa da severim yine, severim yine. Folk Sam. Folk says.